bete sin ma ŋun sɔt ki bo falu tɔtɔglɔ. La ou bin ba ke la ou sana, mi yori la avu na bi, ke te su ke matan ou bi. Le nam li riu mi yo dini. Sal hul kara mi kidik kidik, tem hul gi fumi. Ker bay kal la ou bi, tul bi zang lot. Le mi di mi yori ke ring dina ye. Kokolo ya, moten mi ken dok hul. Mi yori ba za law sugi ke yo tul sal in. Law sana ba moun ye ke ba nger za wa. Mi yori yo kor njuguri ke yon ya. Hul ik tul bi masiba. Mi ke nyami. Mi ba ma law bi bari. Moun bi mwel gi ok deng bay fele. Mi yori hin sugi mga tul wo. A wo mi yori. Mosel mi ken dok hul. Le ou gin nun bi ya, mi li mok ya. Ken nun mi yori, bo bin da sina, ke tu si ba njuk yo ke or nani. La ou bin bew, sa ou mi bari, ko se kal tul bi kakal. Njak bi ga bay bari se, njuk pirma tul li riu, ba njuk kong bay. Mi yori ba, tum bol fe mi elke ni, hini bay sukiri bam ke lab zing mi ele. Kobi yim, ke soksel na bi ke ndo hul le, mi si ke ni, ba fe pou na hi mi yori. Mi di mi yori ke ring dina ye. Fe pou na ke mi wa, mi si ke ni hi mi yori. Mi pou ke pol sa onjug yeri. Hul sa onjug yeri, ba fe pou na ke gengere ke nun mi yori. Koro ya, mi yori, mi bang bal wo. Mi ba gun ke mbalo a wunyun bung. Salhul ke kara mi, musesel. A wo, mi pu fe pu na himu. Njak bi elke tumbol himu, mi di mi yori ke ring dina ye. Fe pu na ke mi wa, mi si ke ni himi yori. Mi pu ke pol njuk yeri. Mi yo pu ke gelkani mi yori. Ke nabil ila vulkani ye ke Jerusalem. Na jimuri mi yori.